Mestine ati iki nelongso wong sing tak tresnani mblenjani janji apa ora eling nalika semono kebak kembang wangi jroning dada. saiki kue cidra. Thank you.